opent je ogen. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. NTR. Hij was een van de meest markante persoonlijkheden van ons land, Theo van Gogh. Volgens de een radicale verdediger van het vrije woord. Volgens de ander een puberale pestkop met een Oedipus-complex. Hoe zat het nou precies met de bolle Gogh? Was hij de eeuwige antisemiet of een moslimhater? Was hij een polemist of vooral een filmmaker? Hier is zijn biograaf, Jaap Cohen. Uw presentator is Andrew Makinga. Van harte welkom, Jaap, bij Kunststof. Dank. Jij hebt een prachtig, mooi, dik boek voor je liggen. Je baby is geboren. Gisteren was de presentatie. Klopt. Hoe voel je je? Ja, ik zit nog een beetje op een high, ja? Moet ik zeggen. Ja. Het is, ja, was ontzettend leuk. Het is echt een mooi boek gelezen. Ik heb het tot de laatste pagina gelezen. Nou, niet alle noten. Respect. Je weet bijna niet waar je moet beginnen, hè? Omdat er zoveel in dit boek zit. Het bracht me ook terug naar heel veel herinneringen van 20 jaar terug. Maar ik wil even met iets anders, gewoon een simpele vraag. Ben jij een in orde mens? Dat is een goede vraag. Theo die gebruikte die term eind jaren 90. En het is volgens mij wat we nu een good mens zouden noemen. Ja. Misschien wel. Ja. Ja, ik vond het zo opvallend. Hij zegt er dan in een column: het verbond dat in orde heet is van een geheimzinnige schoonheid, schreef Theo. Het bevat gefnuikte ambities, razernij over mislukte levens en voor alles de behoefte om aan de goede kant te staan. Ja. Nou, Theo en zijn... Als je die definitie pakt, dan misschien toch iets minder. Nou, daarom noem ik hem toch even. Maar Theo en Theo Holman, die legden lijstjes aan van in orde mensen. En daar stond voormalig PvdA-politicus... VARA-voorzitter Marcel van Dam stond erop. En ik was benieuwd, stond jouw vader ook op zo'n lijstje? Ben je dat vast tegengekomen? Nee, ik ben niet tegengekomen, maar had erop kunnen staan, denk ik. Ja. Gek, hè, dat zo'n term. Ja. Hij spaarde jouw vader ook niet echt, hè? Klopt. Ik heb er eventjes wat bijgepakt. Jij schrijft zelf... In mijn directe omgeving bevonden zich mensen op wie Van Gogh het had gemunt. Eén van hen was mijn vader, Job Cohen, die destijds burgemeester was van Amsterdam. Van Gogh noemde hem onder andere een NSB'er van natuur. Een vrij potsierlijke belediging, zeker gezien het feit dat mijn vader twee grootouders had, die in een concentratiekamp waren vermoord vanwege hun Joodse afkomst. Ja. Dat kom je dan tegen? Ja. Wat gaat er dan in je om? Nou, deze belediging kende ik wel. Ja. Ik heb er natuurlijk van tevoren wel even nagedacht van ben ik nou de juiste of de aangewezen persoon om deze biografie te schrijven. Ja, ja. Maar ik vind Theo van Gogh zo'n fascinerende persoonlijkheid. En er waren zoveel redenen waarom ik heel veel zin had om dit te gaan schrijven. Ja. Dat ik dacht van, nou ja, ik vind het dat ik het feit dat ik nou toevallig de zoon ben van Job, vind ik nou ook weer niet een reden om het niet te doen. Ja, ja. Maar, ja. Wat fascineert je aan Theo van Gogh? Oh, nou, heel veel. Ik ben zelf opgegroeid in de jaren 80, jaren 90. Ik kende Theo van Gogh vooral van de televisie. Ja. Hij was toen echt overal op tv. Ik kan mezelf dat beeld nog wel herinneren dat ik televisie keek. En hem, hij presenteerde de Hunkering, een anti-datingshow. Dat was een beetje een absurdistische show. En dat ik hem zag op een balustrade verkleed als een Wassenaarse kakmadam. Parelketting om, plooirok aan. En dat hij in zo'n morbide liedje aan het zingen was. Ja. Echt, nou ja, Ik dacht, wie is dat? En ik weet dat het altijd spannend was eigenlijk als je hem op tv zag. Je wist nooit wat er kon gaan gebeuren. En ik kan me ook nog herinneren vaak dat ik 's avonds dan thuis kwam in mijn studententijd. En dat je dan even aan het zeppen bent. En dat ik dan op een interview van Van Gogh stuitte. En dat je dan niet weg kon zeppen. Omdat ik was dan gebiologeerd. Je wilde weten hoe dat gesprek afliep. Ja. Het waren echt hele goede gesprekken. Hij had een soort van instinct, hè, om bij mensen gewoon de zwakke plekken te vinden. Maar hij liet die mensen ook wel in hun waarde in die interviews. En hij hield ze dilemma's voor. En dat was altijd heel spannend. Tegelijkertijd las ik ook weer die columns van hem, hè, in de metro. Die gratis kranten die toen altijd overal verspreid werd. En daar gebruikte hij dat empathische vermogen eigenlijk op een tegenovergestelde manier. Hè, om mensen echt kapot te maken, om ze te kwetsen. Ja. Dat deed hij vaak. En dat ik weet nog wel dat ik die stukken soms las en ik dacht, wow. Dat ik echt vaak verbijsterd was, van dat je zoiets kon schrijven. Dus dat vond ik heel erg interessant om dat te gaan onderzoeken. Van hoe kan dat allemaal in één persoon zitten? En hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is gelukt. En daarnaast heb je nog die hele interessante achtergrond. Hè? Dat die achterkleinzoon is van de broer van de meest beroemde schilder ter wereld. Dus een directe nazaat is hij. En zijn oom is een geliquideerde verzetsheld. En Vincent van Gogh zijn de schilder natuurlijk. Ja, precies. En zijn andere overgrootvader is Floor Wiebehout. Nou, wat doet dat met je? Weet je? Allemaal redenen. En het feit dat hij natuurlijk zich zo ontzettend heeft geroerd in het maatschappelijke debat. Hè? En heeft vanaf midden jaren 80 heeft hij zo'n beetje wekelijks een column geschreven. Dus je kan ook aan de hand van Theo van Gogh kun je ook weer iets zeggen over die tijd en over die debatten die er speelden. Genoeg redenen om het te doen dus. Ja. Je zei net al dat je studeerde in Amsterdam. Volgens mij was het een prettig gesprek wat toen op televisie of in ieder geval gezien was. Ja, dat was toen niet meer een prettig gesprek, maar dat heette toen Gochzondag. Gochzondag. In ieder geval, je hebt in Amsterdam gestudeerd. Klopt. En in Amsterdam, dat is ook de plek waar Theo is vermoord. Ik zou even met je terug in de tijd willen gaan. En na 20 jaar geleden, na de dag van die moord, diezelfde avond, was er een lawaai-demonstratie op de Dam. En daar sprak de burgemeester, jouw vader. Daar hebben we een stukje van. Vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad, die vervullen ons. En daarom zijn wij hier samen op de Dam, symbool van onze vrijheid. Om hier luid en duidelijk te zeggen wat wij vinden van deze laffe en gruwelijke moord. Zoals wij hier zijn. Zoals wij hier zijn, verschillen wij van elkaar op allerlei manieren. Maar wij zijn één in onze woede en in ons verdriet. Eén in onze overtuiging dat de vrijheid om te zeggen wat je vindt een fundament is van onze samenleving. Aan dat fundament is getornd. Van Gogh is de mond gesnoerd. Van Gogh is het zwijgen opgelegd. Job Cohen, jouw vader. Heb je dit vaak gehoord? Ik heb het vaak gehoord. Ja, natuurlijk. Ja. Jij schrijft in je boek hierover: ik zag mijn vader de menigte toespreken met een getergde blik in zijn oog. Een blik die ik nog niet vaak van hem had gezien. Jij was rond de 24, ook op de Dam aanwezig. Wat deed die blik met jou? Ja, ik weet dus niet helemaal zeker of ik toen al die blik zo zag. Ik heb later natuurlijk heel vaak beelden gezien. Okay. Maar ik merkte gewoon aan alles. Want het was zo'n grote gebeurtenis. En dat merkte ik dus ook aan hem. Ik zag aan hem en de manier waarop hij sprak. De manier waarop hij keek. Ja, dat hij daar ook natuurlijk heel erg door geraakt was. Zoals iedereen daardoor geraakt was. Ja. Iedereen had meteen door van dit gaat hele grote gevolgen hebben. Voor de stad, voor het land. Zeker toen in de loop van die dag bekend werd dat het dus religieus geïnspireerd was, de moord. Nou, toen wist iedereen van dit is enorm. Maar wat denk je dat er door zijn hoofd ging? Want je hoort in het fragment, je hoort ook af en toe boegeroep. Je hoort dan weer gejuich. Ja. Eigenlijk zit alles in dat fragment van die dag. Er was zo'n spanning daar op die Dam. En die lawaai-demonstratie was natuurlijk ook bedoeld als een soort van ventiel. Hè, om stroom af te blazen. En iedereen zat daar met pannen. En er werd ontzettend veel lawaai ook echt gemaakt. En ik denk dat dat heel goed was. En dat uiteindelijk heeft het die functie inderdaad wel gehad. Goed dat het is geweest. Ik denk het wel. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vandaag is historicus, schrijver en biograaf Jaap Cohen. We praten over zijn meest recente werk, De Bolle Gogh. Een biografie over Theo van Gogh. En Jaap, op tafel ligt een tegel naast het prachtige boek dat je mee hebt genomen. Dat boek dat net uit is. Heb je al een beetje idee over wat je gaat schrijven straks? Ik heb twee opties. Oké, nog niet verklappen. Nee. Word een cliffhanger. Ja. Nog iets in de actualiteit, dus van 20 jaar terug weer naar vandaag, afgelopen week. Maar wel relevant. Een andere PvdA-burgemeester in het nieuws, Ahmed Marcouch. In zijn stad Arnhem werd door de frontman van de anti-islamgroepering Pegida een poging gedaan om een Koran te verbranden. En ik moest meteen denken aan Theo, van wat zou hij hierover hebben gezegd? En toen dacht ik ook, laat me het eens aan Jaap vragen. Niet zozeer wat zou hij hebben gezegd, maar welke invloed heeft Theo gehad op het huidige politieke klimaat in Nederland? Ja. Nou ja, ik denk dat Theo hier, die vond dat dit mogelijk moet kunnen zijn. Hè? Hij stond voor de absolute vrijheid van meningsuiting. En wat ik wel altijd mooie woorden heb gevonden, zijn de woorden van zijn vader. Hè? Die zei altijd tegen hem van, ja, Theo, je mag het allemaal wel zeggen, maar het hoeft niet. Ja. Maar in dit geval denk ik ook zelf, ja, je mag het wel doen, zo'n Koran verscheuren. Het mag. Het mag, maar het hoeft niet. Het hoeft niet. En waarom zou je het doen? En als je dan die Koran laat, maar gewoon kijkt naar het klimaat waarin we nu leven, 20 jaar na zijn dood, en het populisme heeft niet aan populariteit ingeboet. Nee. Welke invloed heeft Theo daar op gehad? Ik denk dat hij daar wel een behoorlijke invloed op heeft gehad. Hij is al in de jaren 90, hè, toen voor het eerst eigenlijk een beetje dat rechtspopulisme opkwam. Eigenlijk onder aanvoering van Bolkestein. Toen heeft Theo zich daar meteen achter geschaard. En later, dat was voor het eerst dat eigenlijk hij ageerde tegen het cultuurrelativisme. En dat ook wel, ja, was ook wel toch enigszins beducht voor de invloed van de islam. Dat de vrije westerse waarden onder druk zouden komen te staan als gevolg van de islam in Nederland. En nou, Fortuyn bouwde daar heel erg op voort. Nou, Theo vond Fortuyn fantastisch. Ja. De goddelijke kale noemde hij hem. He? Dus, en hij heeft ook alles aan gedaan om Fortuyn te helpen. Dus hij was eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat Van Gogh een soort van popularisator van het rechtspopulisme is geweest. Volgens mij hebben we nu nog een derde optie al voor de. niet dat jouw woorden zijn, maar kun je dat nog één keer zeggen? Een popularisator van het rechtspopulisme. Ja, dus Bolkestein, die begon dus al met. Die sprak daarover in mooie beleefde termen. Ja. En Theo die deed eigenlijk hetzelfde, maar op een veel grovere manier. En zijn eigen taal gebruikte die natuurlijk. En dan komt Theo van Gogh, komt uit een soort SDAP-familie. Ja. En die wordt dan eigenlijk, die loopt dan weg met Frits Bolkestein, die een ruk naar rechts maakt. Of in ieder geval begint met het waarschuwen voor. Theo die heeft in de jaren 70 flyerde die voor de PvdA. Er staan ook foto's van in het boek. Dat zien we met zo'n bord van de PvdA rondlopen. Hoe ver ging die liefde voor de Partij van de Arbeid? Niet heel ver. Niet heel ver. Hij is redelijk. Begin jaren 80 was hij er wel vanaf. Maar die grote demonstraties tegen de kruisraketten, dat was wel voldoende om hem daar vanaf te laten stappen. Dat hij zei van ja, je moet je goed bewapenen tegen het communisme. Ja. Ja, sorry, ik ontbrak je, daar hadden ze thuis ook heel veel over. Veel politieke discussies. Er staat ook een heel mooie foto in het boek. Van het huis van de familie van Gogh uit de jaren 70. En je ziet op elk raam een ander affiche, politiek affiche. Dus je hebt er een van de VVD, dat is van zijn moeder. Je hebt er een van D66, dat is van zijn vader. Je hebt er een van de PvdA, dat is van Theo. En Theo had er ook nog ergens een van de PSP. Dat beroemde affiche met een blote vrouw. Omdat hij dat een mooi affiche vond. Maar het zegt wel wat natuurlijk. Er werd ontzettend veel gediscussieerd thuis. Je mocht je eigen standpunt hebben. Ja. Jij zei net dat hij dus dat populisme populair heeft gemaakt. Is het ook iets wat een reden is geweest om dit boek te schrijven? Want het gaat ook een beetje over de wereld, de politieke wereld in Nederland, voordat social media opkwam en alles. Weet je, Ja, zeker. Gaat het ook over. Maar het gaat dus daarnaast ook dus over die persoonlijkheid, die ik zo intrigerend vind. Dus en dat vind ik vaak ook wel mooi aan biografieën, dat je dus de kleine geschiedenis, microgeschiedenis, kan verbinden aan de grotere geschiedenis. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, aan de hand van dat is het mooie van zo'n persoon, van zo'n leven. Hè? En zeker het leven van Theo van Gogh, zeker omdat hij op zoveel verschillende vlakken actief was. Hè? Hij schreef columns, hij maakte films, hij maakte fantastische interviews, televisieshows. En hij was dus voortdurend zat hij in het maatschappelijk debat, roerde hij zich daarin. Dus dan heb je allerlei aanknopingspunten. Je hebt eigenlijk bijna te veel aanknopingspunten. Dat was dus wel de worsteling die ik had van wat ga je eruit nemen? Nou, kom maar door. Want je hebt een soort magische doos gevonden ergens bij dat IISG, dat Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dat was dus alles wat er bij hem thuis lag, zijn nalatenschap eigenlijk. Hè? Alles wat toen op het moment dat hij vermoord werd. Ja, toen zijn al zijn spullen opgeruimd en zijn 20 verhuisdozen gestopt. En die zijn eigenlijk nooit opengemaakt. En die zijn beland uiteindelijk via omwegen bij het IISG. Ja, je bent ook binnengekomen vandaag met brieven. Je krijgt dus van mensen allemaal brieven. Ja. Die dus van Theo van Gogh weer allemaal boze of hele liefdevolle brieven hebben gekregen. Dat was echt voor mij. Ik wist dat het een brievenschrijver was. Vond ik ook wel mooi. Want natuurlijk Vincent en Theo zijn overgroot vader en oom. Dat waren natuurlijk ook fantastische brievenschrijvers. Maar dat Theo zo ontzettend veel brieven en zo ontzettend ook mooie brieven schreef. En zoveel echt verbijsterend harde brieven. Alle spectra van zijn persoonlijkheid zit die in die brieven. Maar hoe heb je het gedaan dan? Nou ja, dus ik ben helemaal begonnen bij die 20 verhuisdozen. Dat was totale chaos. Ik mocht ze ordenen. En ik ben stapeltjes gaan leggen. En daar zaten natuurlijk vooral brieven in, of brieven tussen, die aan hem geschreven zijn. Maar ja, hij is natuurlijk maar 47 geworden. Dus ik begon 15 jaar na de moord ongeveer. Dus al die mensen die brieven aan hem hebben gestuurd en waar die correspondenties mee onderhield, ja, bijna allemaal leefden ze nog. Kon ik ze opzoeken. Dus die heb je daarna allemaal. Dus ik wist toen meteen van welke mensen belangrijk waren. En er waren een aantal bekende Nederlanders bij, maar er waren ook heel veel onbekende mensen bij. En ook sommige waarvan andere vrienden van Theo niet eens wisten wie het waren. En dus ik ging ze dan bellen en dan ging ik vragen van zou ik u eens mogen spreken over Theo van Gogh? En nou, dan hing het natuurlijk een beetje van af of ze nou heel erg bevriend waren of dat er een enorme ruzie was geweest, wat ook ontzettend vaak voorkwam. En zeker als er dan zo'n vete was, dan hadden mensen vaak niet heel erg veel zin om mij meteen op weg te helpen. Vaak vroeg ik dan ook van, heeft hij misschien nog brieven van Theo? En dan zeiden ze van, die heb ik ooit in de kelder opgeborgen en de kelder is onder water gelopen. Dus die heb ik niet meer. Maar goed, vaak mocht ik dan toch een keer langskomen. En dan ging ik praten en dan vragen stellen. En dan kwam het toch redelijk vaak voor dat ze dan na een uur of anderhalf uur toch even naar achter gingen en zeiden van, misschien heb ik toch nog iets liggen. En dan kwamen ze weer terug en dan was weer zo'n stapel brieven. En dat is natuurlijk fantastisch, want dat is materiaal uit de tijd zelf. Daar kun je natuurlijk, als mensen hun herinneringen vertellen, dat is ook heel mooi en waardevol. Alleen die herinneringen die zijn toch vaak vervormd. Hè? Dat geheugen is natuurlijk, daar kun je niet meteen op afgaan. Maar die brieven, die zijn uit de tijd zelf. Dus dat was fantastisch. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Ja. En die brieven, dat is natuurlijk liefdevol, maar ook ruzie. Dat brengt me ook wel een beetje bij een ander punt. Theo van Gogh was een polemist, kunnen we dat zeggen? Dat kun je wel zeggen. Ja? Ja, echt in de traditie van die grote Nederlandse polemisten die er geweest zijn. Hè? Multatuli en Hermans natuurlijk. Ja, je hebt het over een scheldtraditie. Ja, dus had je in Nederland wel. Alleen Van Gogh brengt die wel weer naar een ander niveau. Ja. Zullen we daar eens even naartoe gaan, dat andere niveau? Want er zijn inderdaad zoveel ruzies. Ja. Dat je hem, je moet gaan kiezen. Dit boek, dat kunnen mensen zelf lezen. Maar een van de langslepende conflicten was de ruil tussen de Joodse schrijver Leon de Winter en Theo. Theo die schreef wat ze dan een schotschrift noemen. Dat was zijn eerste stuk. Ja. Waarom deed hij dat? Ja, er zijn denk ik ook weer meerdere antwoorden mogelijk. Wat er heel erg speelde was dat er enige jaloezie in het spel was. Leon de Winter was een generatiegenoot van hem. Maakte ook films, schreef en die had succes. Theo die had net op dat moment één film gemaakt en had daarna iedereen zo'n beetje binnen de filmwereld tegen zich in het harnas gewerkt. En die zat behoorlijk aan de grond. Hij kreeg geen subsidies toen en had het een donkere periode. En uiteindelijk is hij toen wel onder hoede van Heren Heresma heeft hij toch een tweede film kunnen maken. En in die periode toen dacht hij, Leon de Winter, laat ik daar eens tegen gaan schrijven. Ze hadden samen een... Heer Heersma en Theo hadden samen een tijdschrift opgericht. En de Winter die had net een film gemaakt. Of een film op basis van een boek van hem. En dat ging over doorwerking van de Tweede Wereldoorlog. Herinnering daaraan. En daar vertelde hij over bij Sonja Barend. En Theo heeft die uitzending genomen en die heeft daar... heeft toen een schotschrift geschreven... Waarin die zei dat de Winter reclame maakte... over de rug van 6 miljoen doden. Ja. Ja, en hij liet dat stuk lezen. Dat vond ik dus zelf ook interessant. Ik heb helemaal uitgezocht van hoe dat dan allemaal ging. Hè? En dat hoe die uitzending er eigenlijk uitzag... en wat voor stuk wat in dat stuk heeft geschreven... en de reacties erop. Maar ik heb dus ook gevonden dat hij op een gegeven moment... had hij dat concept voor dat stuk geschreven... En dat liet hij lezen aan een vriendin van hem. En die vriendin die leest het stuk. En die was het er eigenlijk wel mee eens. Ja, een goed stuk, Theo. Alleen die grap over Anne Frank naar het einde... die kan echt niet, die moet je eruit halen. Nou, een reactie daarop. Wat doet hij? Hij voegt nog 2 grappen toe. Nog veel en veel grovere grappen. Welke grappen? Ja, over, gaan we ik weet niet of we dat nou per se moeten... Ja, over copulerende gele sterren in de gaskamer. Ja. En dat soort grappen. Sick jokes noemde die het. En dat is dus echt, dat vind ik ook heel tekenend. Hè? Dus als hij dus kritiek krijgt, dan denkt hij: oh, dit roept dus reactie op. Daar was hij naar op zoek. Hij was altijd op zoek naar contact, naar reactie. En als hij dat had, dan deed hij, en als hij kreeg kritiek, dan deed hij nog een schepje bovenop. Wat waren dus dat? Dat zie je als een rode draad door het hele boek heen, voortdurend weer. Door het hele leven. Dat hij dan gewoon extra gas geeft. Ja. Maar wat waren de gevolgen van dat startschot? Van dat schotschrift, want het heeft jaren processen. 9,5 jaar heeft het geduurd. Er zijn 2 rechtszaken over datzelfde stuk geweest. 25 rechters hebben zich erover gebogen. En in het eerste proces is hij inderdaad veroordeeld. Wegens belediging van het Joodse volksdeel. In het tweede proces, over precies datzelfde stuk, is hij vrijgesproken. Dus hij zegt altijd van, nou, ik ben vrijgesproken. En Sonja Barend... En Ronnie Naftaniel, die in eerste instantie die aanklacht hadden ingediend... die zeggen hij is veroordeeld. Want dat is inderdaad ook zo. Ze hebben allebei gelijk. We hebben een fragment van hem uit 1992, 13 december. Hij is bij Ischa Meijer in de radioshow. En daar wordt het volgende gezegd. Zoals u weet heb ik ooit een stukje geschreven... wat mij voor de rechter heeft gebracht. En sindsdien ben ik er jarenlang van beschuldigd antisemiet te zijn. Ja, maar de Hoge Raad heeft u ook daarvan beschuldigd, hè? Ja, 3 vrijspraken, 3 veroordelingen. Hè? Dus het was niet... Kiet. Kiet wil ik niet zeggen, maar ik heb het verloren. Maar... Als ik zo vreemd mag zijn, heeft u dat aangegrepen? Bent u daar toch wel een beetje van de kaart van? Ik zou het niet leuk vinden als ik... Ik vind het ook niet leuk, maar goed, het is nou eenmaal gebeurd. Dus wat moet ik dan? Ik kan toch moeilijk gaan toegeven dat ik dat ben. Maar u gaat maar door. Nee, de tegenstanders gaan zij gaan maar door, zeggen. Ja. Hully eigenlijk. Nou, Hully wil ik niet zeggen. Ik ben door meneer Brand Korstius van eeuwige antisemiet... tot antisemiet op zondag gedegradeerd. En dat vind ik op zich wel een eervol iets. Want als je bedenkt dat Karel van het Reven huurmoord... door hem werd genoemd en Renate Rubenstein neo-antisemiet. Dan is dat niet het slechte rijtje waar je in zit. Nou ja, misschien bent u wel geen antisemiet, maar u geeft natuurlijk wel met uw stukjes antisemieten... je zou kunnen zeggen ruim baan. Hè? Hoezo? U effent wel het pad voor velen die bepaalde dingen niet durven te zeggen. Nee, nou, hoezo? Ja, dat is natuurlijk zo. Nee, hoezo is dat zo? Als je die stukjes niet heel goed leest en niet heel veel onzin. Gevoel voor humor... Totale onzin. Als je dat vindt, onzin. Dan moet je de films van Richard Pryor en Eddie Murphy moet je verbieden... waarin ook rabbies worden geparodieerd, et cetera, et cetera. Ja, maar die jongens zijn zwart. Ja, so what? So what? Heel spannend fragment vond ik dit. Je kan het helemaal terugluisteren. Ja. Ja, dit is echt op het scherp van de snede... Ischa Meijer zit daar volgens mij ook echt met het idee van... nou, nu ga ik hem hier oppakken. Ja. En het is een heel spannend debat. Wat denk jij? Was hij een antisemiet? Ik denk het niet. Hij zat heel erg op dat thema van leedexploitatie. Leedexploitatie, dat was echt... Dat zie je ook in de rest van zijn carrière. Voortdurend zit hij daarop. Hè? Dan schrijft hij stukken over die grote festivals. Leedexploitatie, exploitatie van leed. Daar was hij heel erg altijd mee bezig. Bijvoorbeeld hele grote amusementshows die worden georganiseerd voor de hongersnoden. In Afrika. Ja. En dan schrijft hij daar dus een satirisch stuk over. En lekker op de bank met een pilsje en pinda's. En dan het gevoel hebben dat je iets goeds doet. Weet je? Of hij heeft ook een heel hard stuk geschreven over Monique van der Ven. Die op een gegeven moment haar zoontje van 2 verliest. En daarover 1 keer over verteld heeft op televisie. Nou, dat vond hij dus ook absoluut niet kunnen. Dat je dat doet. Dat je dus op die manier. Hij schreef van. Nou, ze heeft haar de beste rol gespeeld vandaag. Ook weer bij Sonja Barend. Nou, dat gaat dus over iemand die haar kind heeft verloren. Hetzelfde. Er zijn nog veel meer dat soort voorbeelden. Maar je ziet dus heel erg dat thema. Dat heel erg speelt. En er is hem wel later verweten dat hij, in het geval van dit stuk over Leon de Winter, dat hij een stereotype zou gebruiken over de geldjood. Iemand die dus inderdaad de Holocaust exploiteert. Dat zou je zo. Daarom werd gezegd van hij is eigenlijk heeft antisemitische stereotyperingen. Gebruikt hij. Maar ik denk dus dat niet het geval was. Ik denk niet dat hij die antisemitische denkbeelden had geïnternaliseerd. Ik denk dat hij dus op die leedexploitatie, dat het veel breder hem ging. Jaap Cohen, te gast bij Kunststof. En we praten over zijn meest recente werk, De Bolle Gogh. Een biografie over Theo van Gogh. Het is tijd voor het NOS-journaal van rond 19:30. Gelezen door Jan van de Putten. NPO Radio 1. De politie was al langer op de hoogte van de problemen in Wijteveen. Daar werden gisteren een man en een vrouw gedood en een verdachte zit vast. Verdachten en slachtoffers belden geregeld vanwege overlast, zegt de politie. Rijkswaterstaat roept mensen in Zuid-Limburg op om niet de weg op te gaan. Het is daar een chaos door de sneeuw. Op de A2 staan lange files en ook op andere wegen. VVD-leider Jessel Gus noemt de formatiegesprekken nog steeds goed. Ook al spreekt PVV-leider Wilders van een groot probleem. Nu de spreidingswet door de Eerste Kamer wordt aangenomen met steun van de VVD. En oud-Ajax-ziet Benny Muller is overleden, meldt Ajax. Muller vormde samen met Sjaak Zwart het gezicht van de club. Benny Muller was 85 jaar. ANWB Verkeersinformatie. Je hoorde het zojuist zo in het nieuws. Rijkswaterstaat raadt af om nu in Limburg de weg op te gaan. Want ze hebben grote moeite om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Het sneeuwt daar nog steeds. Op de A2 in beide richtingen heb je een uur vertraging in Limburg. En daardoor ook weer een half uur vertraging op de A73. Van Venlo naar Maasbracht voor knooppunt het Vonderen. De N278 van Maastricht naar Vaals. Dat kost je ook een half uur extra tussen de A2 en Kwartier een keer. Kunststof. Je luistert dus naar Kunststof. Mijn gast vandaag is historicus, schrijver en biograaf Jaap Cohen. We praten over zijn meest recente werk, De Bolle Gogh. Een biografie over Theo van Gogh. En wat staat het boek vol ontboezemingen? Jaap, nieuw is de correspondentie. Een korte vriendschap met schrijver Connie Palme. Waarbij ze elkaar brieven schreven na de dood van Ischa Meijer, die we net hebben gehoord. Ze waren het interview voor het journaal. En voor wie die ook groot respect had. Ischa was haar liefde. Connie die zegt in het boek: ik voelde me in gevaar. Theo beleefde er plezier aan om anderen pijn te doen. Er zat een lust achter. Dat klinkt dreigend. Waarom voelde zij zich zo? Ja, ik vond dat ook heel bijzonder om te vinden, die correspondentie. Het is ook, het begint als een hele mooie correspondentie. Connie Palme zat in die periode zwaar in de rouw. Haar grote liefde was net overleden. En Theo die ontfermde zich echt over haar. En dat zie je trouwens ook vaker terug bij vrouwen die het moeilijk hebben. Theo die kon zich om die vrouwen ontfermen. Kon heel troostend zijn. En dat gebeurde dus ook bij Connie. Ze kenden elkaar net. En zij had een hele groep mensen om zich heen. Maar ze schrijft ook eigenlijk in, van al die mensen, ben jij degene op wie mijn aandacht zich nu richt. En dat zegt natuurlijk wel wat. Die brieven die schreef, die waren fantastisch. Die waren troostend, heel mooi. En die gingen ook over hele interessante onderwerpen, over het schrijven en over. Maar, kun je een beetje een idee geven van wat hij dan. Waren het zeg maar, zei hij, wat ben je knap en lief? Of was het ik kan dat niet zo goed produceren hoor. Hij had een heel eigen taal. Ook wel bepaalde frases die trouwens heel vaak terugkwamen hoor. Maar, ja, zoals? Voortrazen op de steppen van de geest, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat zou een mooi WhatsAppje zijn nu, als je dat stuurt. Ja. Maar nee, dat waren heel mooie brieven. Maar Cornie Palmer is natuurlijk ook iemand die heel erg. Nou, die is geïntrigeerd ook door hem. Ze noemt hem ook lief raadsel. He, dat is de aanhef vaak in brieven van haar aan hem. En ze begint ook met psychologiseren, kijk wat er bij hem aan de hand is. En nou, op een gegeven moment merk je dat dus ook wel wat bij hem, dat de snaar raakt. En dat hij het gevoel krijgt, volgens mij, dat zij te dichtbij komt. En dan schrijft hij op een gegeven moment een brief en die is zo snoeihard. Nou, maar dat zij tegen mij zei, van ik kreeg het helemaal koud toen maar, ik het maar, was. Wat gebeurde er dan voordat hij die brief terugstuurde? Ik denk dat hij vond dat Cornie Palmer te dichtbij kwam. En ze schrijft ook op een gegeven moment, waarom maak je nou al die vijanden? Dus alsof je erom vraagt om vermoord te worden. Vrienden maken, liefhebben, dat is wat, zegt ze. Hij doet de deur dicht. Hij schrijft een brief. Zij wordt er helemaal koud van. En dat is ook meteen het einde van die vriendschap. Maar die brief die staat zo vol onder de gordels steken. En het is echt. Als je het leest, het is heel bijzonder. Theo die kon uitdelen, dat weten we. Behoorlijk. Maar ik heb ook de indruk dat hij niet zo goed kon ontvangen. Het wordt versterkt door dat voorval met schrijver Thomas Ross. De twee mannen zijn volgens mij ergens op Texel. Ja. Op een eiland, een van de eilanden. En Thomas Ross, die geeft inhoudelijke kritiek op de kwaliteit van de scenario's van Theo van Gogh. Ja. Dat is iets wat ook vaker terugkomt in je boek. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, nou ja, dus dan dat is dan 's nachts en er wordt gedronken. En dan gaat Thomas Ross gaat inderdaad behoorlijk door. En die scenario's die waren vaak nog niet af. Hè, volgens mij had Theo uiteindelijk niet de rust en het geduld om ze helemaal uit te denken. Hij wilde zo snel mogelijk gaan en wilde naar de set op. Dus heel veel van die films zijn uiteindelijk niet helemaal geslaagd, omdat ze het nog niet helemaal goed doordacht waren. En Thomas Ross, die inderdaad op zo'n avond gaat hij daar behoorlijk op door. En Theo die wist dat natuurlijk eigenlijk zelf ook wel, dat het geval was. Maar die kritiek die trekt hij zich dan toch heel erg aan. En hij is toen 's nachts is hij toen vertrokken. Of in ieder geval toen Thomas Ross de volgende ochtend wakker werd, toen was Theo nergens meer te bekennen. Het bleek dus dat hij 's nachts ergens nog een motorboot heeft gecharterd om 3 uur 's nachts om het van het eiland af te raken. En dat hij nog in de ochtend nog volgens mij de vrouw van Thomas Ross had opgebeld om te vertellen wat voor een klootzak zij als echtgenoot had. Dus hij kon, dus als hij echt kritiek gegrond was, dan kon hij vaak niet heel goed mee omgaan. Wat zeiden de cameramannen, de filmmensen die je hebt gesproken over dat stukje van die scenario's van Theo van Gogh? Waarom dat niet? En die vonden dat toch ook vaak jammer, natuurlijk. Ja, in de laatste periode van zijn leven had hij een hele goede crew om hem heen die helemaal op hem was ingespeeld. He, en die ook als een nukken en zo. Die konden daar veel Thomas beter Kist mee. Thomas Kist werkte toen ook met hem. Dan, ja, precies, ja, de mensen rond Colm. Ja. Die konden daar veel beter mee omgaan. Maar je ziet daar in de periode daarvoor. Hij had een cameraman. Waar hij een hele goede band altijd mee had gehaald. Maar dat is uiteindelijk toch geclashed. Ook omdat uiteindelijk. Die vond het natuurlijk ook jammer dat er niet alles uit werd gehaald uit die films. Ja. Ik denk dat Theo in die interviews van hem, dat hij daar echt alles uithaalde. Daar was hij fantastisch goed in. En die films, daar had hij had groot talent. Hij had een groot visueel talent. Hij kon ook heel goed acteurs regisseren. Was een echt een goede karakterregisseur. Alleen, hij kon vaak toch die grotere lijn niet in de gaten houden. En zeker, ze heeft een aantal mooie films ook, vind ik, dan gemaakt. Met mannen en vrouwen, dialogen. Wat kleinere films, daar was hij heel goed in. Maar als hij dan bijvoorbeeld thrillers ging proberen te maken, snapte hij zelf zijn eigen plot bijna niet. Dus dat is dan vaak net niet helemaal geslaagd, helaas. Jij hebt zelf gezegd dat Theo niet als filmmaker de geschiedenis ingaat, maar als polemist. Heeft de polemist de filmmaker in de weg gestaan, denk je? Nou ja, ik denk als hij. Er ging natuurlijk ontzettend veel energie aan verloren. Ja, maar hij moest wel. Ja, dat, Hij moest altijd blijven polemiseren. Hij kon niet zonder, denk ik. Maar als hij dat niet gedaan had, had hij natuurlijk wel veel meer tijd kunnen besteden aan die films. Maar het is de vraag of hij dan dus wel die rust zou hebben gehad om die scenario's helemaal uit te denken. Misschien als hij op een gegeven moment iemand was tegengekomen, net zoals hij in het begin toen Guy Jaspers was tegengekomen. Iemand die hem echt in de hand kon hebben. Misschien dat het anders was gelopen, dat hij ooit nog een meesterwerk had gemaakt. Weet je wat ik zo opvallend vond, nog even terugkomend op Israël Meijer? Iets wat ik niet had verwacht. Hij onthulde van alles over andere mensen. Je vertelde hem een verhaal en je kon het in de krant teruglezen, bij wijze van spreken. Maar dan is er een interview met Israël Meijer en dan loopt hij dus leeg. Ja. En dan gaat hij bergen verzetten om dat interview te... En het is gelukt. Het interview is nooit gepubliceerd. Ongelooflijk. Heb jij dat gelezen, denk ik dan? Hoe is dat precies gegaan? Ja. Dat is toch absurd? Inderdaad, dat vond ik heel opvallend. Ik vond brieven van hem aan Heren Heresma, de schrijver, waarin hij dus vertelt van dat hij een interview heeft met Israël. En hij is heel trots daarop. Hè? Want Israël die schreef toen interviews voor Vrij Nederland. Hele grote interviews. Hè? Die stonden heel hoog aanzien. En hem was het, Theo was het gelukt om op zijn 27e ook daar door Israël geïnterviewd te worden. Dus hij vond dat heel... aan de ene kant was hij daar heel trots op. Maar hij maakte zich ook heel erg druk. Want hij dacht van Israël, die gaan we natuurlijk pakken. En uiteindelijk vind ik ook een brief na dat interview. Waarin hij schrijft van, nou ja... dat hij na afloop nog was blijven drinken met Israël. En dat hij toen allemaal dingen heeft verteld over zijn over thuis, over privéleven. En dat hij was leeggelopen eigenlijk. En hij maakte zich heel erg druk dat Israël dat allemaal zou opschrijven. Dus hij heeft het toen bergen verzet om dat tegen te houden. Wat heel opvallend was. En uiteindelijk is dat dus ook gelukt. Dat is toch absurd. Het is gelukt. Israël Meijer heeft het niet gepubliceerd. En in die bewuste aflevering van Vrij Nederland is uiteindelijk een interview met Gere Heresma verschenen. Dus ik heb al die archieven doorgezocht. Ik wilde zo graag natuurlijk dat interview, dat conceptinterview vinden. Dus ik dacht van ja, het is geschreven. Dus ik ben zo benieuwd wat daar dan in staat. Maar voor de record, het is nooit gevonden. Het is niet gevonden. Nee, maar het is wel zo dat het interview heeft plaatsgevonden. Dat is de absolute 100%. Ja, dat weten we. Ja. En vrienden van hem hebben ook wel verteld hoor, dat hij dat interview had gehad. Ja. Ja. Israël zag veel kwaad in mijn moeder. Dat schrijft hij in die brief aan Heresma. Laten we het daarover gaan hebben. Over zijn achtergrond, over zijn jeugd. Theo die kwam uit een geprivilegeerd milieu, opgegroeid in Wassenaar. Stond niet op de kleinste schouders. De grote Vincent van Gogh zei al, zijn voorvader, maar ook Floor Wieboud. En uiteraard zijn oom Theo, die gefusilleerd is in de oorlog als lid van het verzet. Voordat we over zijn jeugd gaan praten en hoe al deze grootheden hem ook hebben beïnvloed, hebben we een fragment uit het programma Het is hier verschrikkelijk gezellig. Volgens mij staat Theo van Gogh voor het Van Gogh Museum op het Museumplein. En als je dit hoort, dan mis je hem meteen. Directie van het Van Gogh Museum. Ik weet dat het daar binnen heel gezellig is, maar ik mag niet meedelen in die gezelligheid. Geef mij mijn schilderijen terug, of tenminste één doekje, zodat ik de rest van mijn leven kan wijden aan prachtige speelfilms, in plaats van dat ik in de stromende regen een of ander klote programma voor Veronica moet presenteren. Directie van het Van Gogh Museum. Ik weet dat het hier binnen heel gezellig is. Ja. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind het hilarisch. Die zelfspot, die zelfrelativering, die zit ook in dat hele leven. En dus ook in het boek. Ja. En ook daarom, ik heb het boek dan De Bolle Gogh genoemd. Zo noemde hij zichzelf ook gedurende een periode. Hè. Dikke kus van de Bolle Gogh. Dus dat schreef hij vaak onderaan zijn brieven. Dat zit daar ook een beetje in. Hè? Ja. En dat is jezelf toch ook een beetje buiten de groep plaatsen. Volgens mij ook om te voorkomen dat iemand anders dat doet. En je hoort hier ook weer dat hij dus de stijl... dat is natuurlijk jarenlang daarna door al die jakhalzen, noem ze allemaal maar op, zijn dit soort acties uitgehaald om televisie te maken. Daarin was hij natuurlijk ook een pionier. Maar goed, ik wil terug naar zijn achtergrond. Hoe hebben die Floor Wieboud, zijn oom, die gefusilleerd is, het gevoel dat je op zulke schouders staat, hoe heeft dat hem beïnvloed? Ja, het is natuurlijk moeilijk om één op één dan te zeggen, hè, dat een bepaalde geldingsdrang of dat daardoor komt. Maar ik denk dat het toch een rol heeft gespeeld. Een van de titels, een van de hoofdstukken heet Bang zijn niets bijzonders te wezen. Ik denk dat dat wel, dat waren zijn woorden ook. Ik denk dat het goed op hem slaat. Ja, bang. En toen ik over zijn jeugd las, vond ik een van de bijzondere momenten. Dat hij dus de vieskrant uitbracht. Zijn eerste krantje. Kun je misschien uitleggen wat het eerste krantje was? En wat zijn bedoeling daarmee was? Ik weet het niet precies, maar dat is ook een verhaal van zijn ouders. Ja. Zijn ouders vertelden dat. Ja, dat ging over poep en plas. Oké. Ja. En met als doel? Ja, hij was denk ik 7, hè? Maar toen wilde hij shockeren al. Ja. Ja, zijn ouders lachten natuurlijk om. Wat voor een jongen was hij op school? Ja, ook altijd bezig met issues. Heel altijd... Ja, er zijn wel fantastische verhalen hoor, ook voor. Brutaal wel. Ook heel lief. Maar wat ik altijd een mooi verhaal vind, is dat hij dan weer een keer dat hij strafwerk kreeg van zijn leraar Nederlands. En hij moest een novelle overschrijven. Wat doet Theo? Hij stuurt een brief naar de auteur van die novelle, voegt een postzegel bij en stelt de vraag: is uw werk bedoeld als strafwerk? En krijgt gewoon de volgende dag krijgt hij die brief terug. Krijgt hij een brief van de auteur terug. Beste Theo, nee, mijn werk is niet bedoeld als strafwerk. Met vriendelijke groet, Harry Mulisch. Snap je? Maar dat detail van die postzegels. Van, ik zorg wel dat het jou niks kost. Ja, dat is... Ja. Hij was ook en wat hij ook deed bijvoorbeeld is om... de slagbeen... Ze hadden dan geschiedenisles. En het was op een gegeven moment 350 jaar geleden... of 375 jaar geleden dat de slag bij Nieuwpoort... had plaatsgevonden. Wat doet hij? Hij laat een 1000-klapper in de klas af. Van rotjes. Om de slag bij Nieuwpoort te herdenken. Ik wou net zeggen dat wat ik ook wel tekenend vond... was dat hij in de geschiedenisles tegen de docenten inging... die vertelde dat de rijkdom van de Republiek der Verenigde Nederlanden... voornamelijk was vergaard door handel in specerijen. En toen riep, we zijn rijk geworden met de slavenhandel. Ja. Op zo'n jonge leeftijd. Ja. Toen het nog niet hip was om te zeggen. Ja, nee, klopt. Ja, ik heb dus ook van die schoolrapportjes gevonden van hem op de lagere school. Waarin dus de onderwijzeressen ook al hele van dit soort typeringen hebben. Van dat hij heel levendig is. Dat hij heel breed geïnteresseerd is. Ook niet bang is om voor zijn mening uit te komen. Dat wel eens lastig is. He, je ziet hem daar al helemaal, zie je de latere Theo van Gogh in door. Hoe is hij daarin door zijn ouders? Want twee SDAP-ouders, veel discussie thuis. Hoe heeft hem dat gevormd? Ja, nou, hij heeft een hele vrije opvoeding gehad. Er is ontzettend veel gediscussieerd thuis. We zijn een heel verbale familie, zegt zijn moeder altijd. En dat was ook zo. Iedereen mocht natuurlijk ook zeggen wat hij wilde. Er werd gestimuleerd om voor zijn mening uit te komen. Als vriendjes en vriendinnetjes op bezoek waren... werd ook aan hen gevraagd hoe ze over bepaalde politieke zaken dachten. En dat politieke, dat was wel erg aanwezig. Hè? Dus ook tijdens de Zesdaagse Oorlog. Een schoolgenootje die zich herinnert dat op het schoolplein... het liedje Nasser Nasser is een SS'er gezongen werd. En dat de juffen niks zeiden. Dan zie ik Theo daar ook staan. Denkt hij dan iets? Vond hij daar wat van? Ja, dat weet ik niet. Maar dat is ook een beetje die tijd. Hè? Ja. Ja. Ja. Toch zeiden sommige, of in ieder geval één docent... dat hij een minderwaardigheidscomplex had. Ja, dat is uit een van die schoolrapportjes. Dat vond ik heel opvallend. Hij was toen 9 jaar. En dan zie je in zo'n heel klein schoolrapportje... zie je opeens staan... Theo heeft een enorm minderwaardigheidscomplex. Nou, dat vind ik behoorlijk grote woorden. Ja. Dus dat vond ik heel opvallend. En wat ik dus doe, is ik probeer... al dit soort elementen... die heb ik natuurlijk in het boek verwerkt... En die hebben allemaal mee te maken van hoe is die persoonlijkheid nou gevormd. Maar ik ga het ook weer niet helemaal psychologiseren. Ik ben natuurlijk ook geen psycholoog. Maar ik schrijf ze op in boek en om er een bepaalde samenhang in te krijgen. En dan hoop ik dat de lezer uiteindelijk ook gaat nadenken over hoe dat allemaal zo gekomen is. Ja, maar als je het allemaal opleest. De Gerard Reven, de Vrijspraak, Joke Kool-Smit, Jacques Presser over de Tweede Wereldoorlog. Je noemt allemaal dingen die toch ook wel heel erg een kader scheppen voor de... Ja, precies. Nou, dat is het in de jaren waarin hij is opgegroeid. Hè? De jaren 60, jaren 70. Ook waarin die vrijheden bevochten werden. Tijd van Monty Python, van de VPRO-shows. Daar groeide hij in op. Dat was zijn jeugd. Ja. Daardoor is hij gevormd. En daarom vond hij, denk ik, later ook dus inderdaad... Dat hij zo bevreesd was voor de islam. Ja. Ik denk dat hij dacht dat die vrijheden... Hè, uit de jaren 60 en 70, waarin hij was gevormd... dat die onder druk kwamen te staan. Die jaren 60... die gingen natuurlijk ook om veranderende mores, maar ook emancipatie. En het brengt me ook wel een beetje bij zijn moeder. Ik krijg de indruk als ik het boek lees dat de relatie met zijn moeder heel belangrijk is en was. Wat was zijn relatie met zijn moeder? En hoe was het leven voor haar toen hij jong was? Ja, hij had een hele ambivalente relatie met zijn moeder. Hij vond zijn moeder fantastisch, bewonderde haar heel erg. En zij andersom ook. Was een hele innige band. Aan de andere kant heeft hij er ook behoorlijk het leven zuur gemaakt. Zeker in die puberteit. Die puberteit zette behoorlijk vroeg in. Heel veel drinken al. En altijd proberen al het te ontregelen. En zijn moeder werd er gewoon ook wel heel erg moe van op een gegeven moment. En hij is op zijn 17e ofwel uit huis gezet ofwel uit huis gegaan. Dat is niet helemaal duidelijk. Ja, ze had er genoeg van. Ja. En zijn vader stond erbij en die keek ernaar. Zijn vader was natuurlijk ook minder thuis, hè? Zijn vader was heel altijd aan het werk. Die werkte bij de BVD. Dus die had daar iets minder. Die had daar iets minder mee te dealen. Ja. Want er zijn veel ontboezemingen in dit boek over Theo. En hij vertelde zelf ook heel veel verhalen. Maar het heftigste vond ik toch wel wat Theo heeft gezegd over zijn moeder. Dat hij seks heeft gehad met zijn eigen moeder, Anneke van Gogh. Hoe ben je met dit verhaal omgegaan? Je komt zoiets tegen en dan? Ja, ik heb daar heel erg mee geworsteld. Ik kende dat verhaal ook eerst in eerste instantie niet. Maar ik stuitte er snel op, omdat hij met heel veel mensen daar wel eens over gehad had. Of in ieder geval op een soort van quasi nonchalante manier. Hè? Je moet ook eens met je moeder naar bed gaan, ik kan het je aanraden. Nou, dan mensen wisten natuurlijk niet zo goed wat ze daar dan mee aan moesten als ze dat hoorden. Dus die mensen hadden meestal niet echt een gesprek met hen daarover. Maar er zijn ook wel dus brieven die ik heb gevonden waar hij er wel weer dieper op ingaat en gedetailleerder. En hij ziet het zelf heel erg als een oorzaak van problemen die hij had. Ook onder andere met bindingsangst. Dat verbindt hij altijd één op één met zijn moeder. Dus ja, dat is nogal wat. Zijn moeder heeft helemaal meegewerkt met mijn biografie. Ik vond het echt geweldig dat ze dat gedaan heeft. En heeft me ook nooit onder druk gezet om wat dan ook niet te schrijven. En zij is natuurlijk nu in de 80. Haar zoon is vermoord. Ze ontkent het overigens, ja. Nou, ik heb er dus met haar wel over gesproken. Want het was een verhaal dat steeds terugkwam bij Theo. En dus ook echt heel belangrijk voor hem was. Dat zag ik. Dus dan kun je er in een biografie ook niet omheen. Dus nou, ik heb natuurlijk gevraagd aan zijn moeder. Ik keek er niet erg naar uit om dat te vragen. Maar dat hebben we natuurlijk wel besproken. Of dat inderdaad het geval was. Maar zij zegt dat is onzin. Dat is niet zo. En je hebt er vorm gekozen van. Je stipt het aan ergens in het begin, hoofdstuk 4. Maar je wacht eigenlijk tot het einde, tot de epiloog. En dan schrijf je dat heel mooi op. En waarom heb je die vorm gekozen? Ja, ik heb daar dus heel erg mee geworsteld van hoe moet ik daarmee omgaan. Ik dacht uiteindelijk. Kijk, ik begin het boek met een proloog waarin ik vanuit de ik schrijf. Vanuit de ik-vorm. Ja. En ik eindig het boek in de ik. En ik dacht, dan op deze manier kan ik toch het zelf maar best laten zien hoe ik ermee om ben gegaan. En dan. Dat heb je heel mooi gedaan. Je gaat ook met een psychiater spreken, met wie Theo heeft gesproken. En dat leidt me tot de vraag. Wat denk jij dat er is gebeurd? Want daar zeg je ook wel iets over. Ja. Ook heel genuanceerd. Je weet het natuurlijk nooit. Hè? Hij zegt dat het zo is en zij zegt dat het niet zo is. Nou, en er was verder niemand bij. Dus je kan het nooit weten. En het is ook maar de vraag of het nou zo ontzettend. Ja. Nou ja, het is in ieder geval voor hem van belang. Wat ook speelt is dat in die jaren 70, hè, waarin een heel veel vrijere seksuele moraal natuurlijk ook heerste, is dat Theo's moeder waarschijnlijk één of meerdere verhoudingen heeft gehad met vrienden van Theo. En er zijn ook al vrienden dus die ik daarover gesproken heb. En die zeggen van ja, er is wel eens een keer wat gebeurd. Nou, toen was Theo een jaar of 17. En ik kan me voorstellen dat het dat toch een behoorlijke impact kan hebben gemaakt op hem. Ja. En wat ik ook zie is dat Theo vaak met verhalen kijk, hij was geen fabulant. Er was altijd wel ergens een kern van waarheid in zijn verhalen. Maar wat hij wel vaak deed, is dat hij zichzelf een grote rol gaf in de verhalen. Dan hoorde hij iets van iemand of zo. En dan in plaats van dat hij aan de zijlijn stond, was hij opeens het middelpunt. Het zou zo kunnen zijn dat hij dit verhaal over zijn moeder en zijn vriendjes, dat hij dat verhaal heeft omgevormd in zijn hoofd. Zodat hij niet de passieve omstander was, maar de actor. Degene die zijn moeder ertoe heeft overgehaald om, zoals hij het schrijft, het taboe der taboes te doorbreken. Die mogelijkheid, inderdaad, die geef ik op het einde van het boek. Ja. Het zou zo kunnen, ik weet het verder niet. In mijn ogen, Jaap, doet het boek postuum bij Theo eigenlijk wat hij in leven bij zoveel anderen deed. De diepste zielen roerselen en privézaken openbaren. Maar met een groot verschil, een belangrijk verschil, is dat dit boek oordeelt en veroordeelt niet. Ik vind dat je dat echt heel knap hebt gedaan. Volgens mij zegt Gijs van Westerlaken ook, dit beeld van Theo klopt helemaal. Ik ben wel benieuwd, hoe kijk je terug op 7 jaar leven met Theo van Gogh? Het is klaar, maar het is niet niks. Nee, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt. Ik heb er echt van genoten om het te doen. Ik vond het bijna jammer dat het nu voorbij is. Ja. Maar ik ben blij dat het boek er is. Maar ik ben er trots op. Maar ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ja. Ik moest ook wel vaak denken aan Theo's vader Johan, toen ik las. Toen dacht ik, die man die bij de BVD heeft, ik weet toch wel het een en ander over iemand checken of scannen of hoe belangrijk documenten zijn voor de geschiedenis. Die toch eigenlijk een beetje jou binnen heeft gelaten. En ik dacht ook, waarom heeft hij dat gedaan? Hoe is dat ook gegaan? Nou hebben we daar niet meer de tijd voor, maar hij overleed in 2019. Ja. Maar deze bijzondere man, die heb je vaak gesproken. Wat denk je dat hij van het eindresultaat had gevonden? Ik hoop dat hij het mooi heeft gevonden. Hij zei tegen mij, ja, Theo verdient een goede biografie. En hij had toen het vertrouwen, gelukkig, dat ik misschien die goede biografie zou kunnen schrijven. Maar hij wist alles al wat je nu vandaag in dit uur hebt verteld. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar hij is ontzettend ruimdenkend. Net zoals zijn moeder, allebei. Ondanks dat ze zo... Vooral echt Johan van Gogh. Ja, ik denk het meest ruimdenkende man die ik zo'n beetje ken. Dus je hebt zoveel ruzie gehad met je vrouw. Je zoon heeft er last van gehad. Er zijn allemaal dingen gebeurd die je schande... Snap je wat ik bedoel? Ja, Theo verdient een goede biografie, dat zei hij tegen mij. Ik had hem gebeld, ik heb gevraagd of ik een keer kon hem afspreken. En toen ook verteld, ik had hiervoor een proefschrift geschreven en zo. En toen zei hij, ja, stuur hij me dat proefschrift maar op. En dan bellen we over 2 weken weer. Ja. En toen zei hij van, kom maar langs. Nou, godzijdank heeft hij dat gedaan. Ik kijk naar de klok. We zitten er alweer bijna doorheen. Gaat snel. Het gaat snel. En er ligt een tegel. Ja, ik had 2 opties. Hè? Ja, welke laten we noemen ze alle 2 is? Nou, de ene is... Is het motto van mijn favoriete biograaf, Robert Caro. Ja. Die is van een beroemde biograaf. Die is in 1973 begonnen met de biografie van Lyndon Johnson. En hij heeft 4 delen geschreven en hij is nu bezig met het 5e deel. En wat is zijn motto? Turn every page. En het andere? Het andere is het motto van mijn eigen boek. Oké. Okay. Zal ik dat? Ja, wat? Ja, ja, ja. Men wil bemind worden, bij gebrek daaraan bewonderd, bij gebrek daaraan gevreesd. Bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht. De ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs contact. Jaap Cohen, dank je voor je komst. Die gaan we erop zetten. Okay. Dit was Kunststof, het boek De Bolle Gogh. Een biografie over Theo van Gogh, geschreven door Jaap Cohen, ligt nu in de winkel. Straks 5 dagen met Jo van Egmond over druk op lokale politici. Hoofdgast is Loes ten Dolle, D66 raadslid in de gemeente Winterswijk. Live dus vanuit Winterswijk. Hartelijk dank, meneer Cohen. Morgen in Kunststof de pyjama's van Munira Alsol. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Dit wil je zo niet missen. De Eurojackpot, de hoogste jackpot van Nederland, staat nu extreem hoog. Speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie.